Другий розділ. «Ви без нами не пропали, а ми з вами» – сіє афоризмів. Після першої, другої, третьої зустрічі я вже не мав спокою. Щось мене кликало до лужка. Я їхав до Марії Марчачки, летів, ніби жміль по нектар. Малі правнуки заважали записувати пісні. Стара нервувалася. Онука дивилася на ту нашу роботу і стихо говорила: «Йой, бабо, бабо! Та вам не соромно, щоб такий чоловік приїжджав до вас за дурними співанками?» Мені стало соромно більше, як Марії. Я запросив Марчачку приїхати до міста. Вона майже щотижня то поїздом, то автобусом привозила нові пісні та казки. І ми в кисній квартирі записували їх і розмовляли геть про все. І розуміли, добре розуміли одне одного. Я питав: «Від кого ви навчились таких співанок і казок?» Вона усміхалася: «Від баби, від діда, від чужих людей. Колись ліси були панські, гуцу зрубай у лізі смереку, а пан подасть його до суду. Та й пішки ходили люди з гір до міста на суди. Кажуть, що до суду два хваляться, а після суду лише один. Та гуцули тим не хвалилися, бо знали, що їх чекало. Пригадую, йде чоловік два дні в один бік, а два дні в другий. Проситься на ніч переночувати. Не було в нас такого, аби не прийняли подорожнього. Вся ті люди ночували. А ми раді кожному, бо гуцул розповів щось про опришків, про чугайстрів, лісових нявок, вітерниць, ведмедів, знахарів-баїльників, або заспіває довгу співанку про довбуша. Ой, попідгай зелененький, ой, попідгай зелененький, ходить довбуш молоденький, ходить довбуш молоденький. То є гірський гість. А ще, пригадую, була я вже величенька, коли лагодили чи то клали залізницю. Та й в нас мешкали 4 робітники аж із Золочева. Був з ними один старший чоловік, вусатий такий. Він файно казки розказував. Я запам'ятала всі до одної. Казки, пісні я відразу схоплюю. Найбільше такі від діда і від баби перейняла. Вони дуже людей любили. До нас щовечора сходилися вечорничити. Жінки дівчата вишивали, пряли, шили, а хлопці газди з молодої житньої соломи капелюхи плели. Бувала казка за казкою точиться про дурних іванів, про відьмів, про упирів. Співають, видумують всякі ігри, сміються, грають. Дід любив оповідати на вечорницях, як він бою маму винував.